คืนนั้นท่านสมภารได้มาหาภิกษุตรงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นสมภารกรอดครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า ไปอยู่บางกอกก็แล้วกันรับรองคราวนี้เตี่ยของเจ้าตามไปไม่ได้แน ่ท่านพูดอย่างตัดสินใจดีแล้ว ผมไม่รู้จักใครที่นั่นเลยครับหลวงพ่อแล้วอีกประการหนึ่งผมก็ไม่เคยไปบางกอกคงจะลำบากมากทีเดียว ภิกษุตรงแสดงความวิตก ลำบากเชียวล่ะข้าจะไปอย่างไร้จุดหมายแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าทำเช่นนั้นหรอกข้ามีคนรู้จักบวชอยู่ที่วัดยานาวาจะฝากเจ้าไปอยู่กับเขาที่นั่น ถ้าอย่างนั้นผมค่อยเบาใจแต่ก็ยังวิตกเรื่องการเดินทางเขาบอกว่าบางกอกกว้างขวางนักผมกลัวจะไปไม่ถูก ภิกษุหนุ่มยังกังวล เรื่องนั้นเย็นใจได้พรุ่งนี้จะมีเรือโยงบรรทุกข้าวไปขายบางกอกเจ้าไปกับเรือโยงได้สองผัวเมียที่คุมเรือรู้จักกับข้าดีจะให้ส่งเจ้าถึงวัดเลยแล้วข้าจะเขียนหนังสือให้ถือไปถึงพระรูปนั้น ท่านสมภารจัดการให้เสร็จสรรพ ขอบพระคุณท่านมากครับ ภิกษุหนุ่มกล่าวพร้อมกับก้มลงกราบอย่างซาบซึ้งในบุญคุณของท่าน ไปอยู่บางกอกก็เรียนบาลีเรียนปริยัติให้เชี่ยวชาญนะหากมีโอกาสจะได้กลับมาสอนพระเนนทางบ้านเราส่วนด้านการปฏิบัติเจ้าก็ไปได้ไกลแล้วมีเวลาก็ช่วยสอนให้พระเนนทางบางกอกบ้างเพราะที่นั่นเขาหนักไปทางปริยัติที่จะปฏิบัติจริงจริงจังจังอย่างเจ้าหาได้ยาก สมภารกรอดบอกกล่าวท่านพึงพอใจในข้อวัดปฏิบัติของภิกษุผู้นี้ยิ่งนักภิกษุตรงดีใจที่จะได้เรียนบาลีและปริยัติคงจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนามากขึ้นไม่มีอะไรน่าห่วงใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวท่านจะห่วงก็แต่โยมบิดาเท่านั้นเพราะนับวันเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงเนื่องจากความร่วงโรยแห่งสังขารหากเจ็บไข้ได้ป่วยไปใครเล่าจะมาคอยดูแลรักษาถ้าโยมมารดายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะช่วยดูแลและเป็นเพื่อนคลายเหงาได้บ้างแม้จะรักและห่วงใยในผู้บังเกิดกล้าวสักเพียงใดหากภิกษุหนุ่มก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องในความเป็นมิจฉาทิฏฐิของฝ่ายนั้นจนไม่อาจอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้ภิกษุหนุ่มตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งบุญกุศลที่ท่านได้ก่อมาคงจะช่วยขจัดความมืดบอดในจิตใจ ของบิดาให้หมดไปได้การไปบางกอกของภิกษุตรงในครั้งนี้ถือเป็นความลับสุดยอดบุคคลที่จะรู้เรื่องนี้นอกจากสมภารกรอดแล้วก็มีสองผัวเมียที่คุมเรือโยงอีกสองคนเท่านั้นท่านสมภารได้ไตร่ตรองดูอีกครั้งก็คิดว่าจะไม่ให้สองผัวเมียไปส่งภิกษุตรงถึงที่วัดดังที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกหากจะให้ส่งแค่สะพานพุทธจากนั้นจึงให้ภิกษุหนุ่มหาทางไปวัดเองทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าสิทธิ์ของท่านไปอยู่ที่วัดใดแต่แปะเตี๋ยวก็จะหมดโอกาสตามไปรังควานลูกคิดดังนี้ท่านจึงพูดกับภิกษุตรงว่า เรื่องที่จะให้เรือไปส่งเจ้าถึงวัดยานวานั้นข้าเปลี่ยนใจแล้ว ทำไมหรือครับ ผู้เป็นศิษย์ถาม ข้าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับ ผมก็คิดอย่างหลวงพ่อกลัวโยมเตี่ยรู้จะตามไปอาละวาดอีก ภิกษุหนุ่มเห็นพ้องด้วย ถ้าเช่นนั้นข้าจะให้เขาส่งเจ้าที่สะพานพุทธแล้วเจ้าหาทางไปวัดยานาวาเองก่อนแล้วกันคงไม่เหลือบากกว่าแรงเจ้าหรอกเพราะวัดตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานั่นเอง ถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่หนักใจอะไรคงถามคนเขาได้ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาต่อผมเป็นอันมาก ภิกษุหนุ่มก้มลงกราบท่านสมภารอีกครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณของท่าน ไม่ต้องห่วงโยมเตี่ยของเจ้ารอกแล้วข้าจะส่งคนไปคอยสอดส่องดูแลตะแปะเตี๋ยวแกกระดูกเหล็กคงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอก ผู้อาวุโสกว่าพูดเพื่อให้อีกฝ่ายคลายกังวล เป็นพระคุณอย่างสูงครับที่ผมเป็นห่วงพอแกตัวคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยสักคน ถึงตอนนี้เสียงของภิกษุหนุ่มสั่นเครือเหมือนจะร้องไห ้ข้าเข้าใจบุคคลเช่นเจ้าสมเป็นผู้เจริญโดยแท้ผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเชื่อว่าเป็นผู้เจริญตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไฟพิษทำอันตรายไม่ได้ขอให้จำเริญเถิด ท่านอวยชัยให้พรแล้วหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อสะกดกลั้นความรันทดหดหู่ที่เกิดขึ้นในจิตใจจากนั้นจึงพูดกับภิกษุตรงว่าน ี่แน่อาตรง ท่านเรียกผู้เป็นศิษย์แบบเดียวกับที่ตะแปะเตี๋ยวเรียก การจากกันของเราทั้งสองในครั้งนี้คงจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก น้ำเสียงนั้นเศร้าส้อยจนคนฟังใจเสีย ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับอีกไม่นานผมก็กลับมารอให้เรื่องสงบเสียก่อนผมจะเพียรแผ่เมตตาให้โยมเตี่ยทุกวันไม่ช้าแกต้องใจอ่อน ภิกษุหนุ่มพูดอย่างเชื่อมั่น มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิที่ข้าพูดว่าจะไม่ได้พบกันอีกหมายความว่าข้าจะไม่อยู่ให้เจ้าได้พบต่างหากล่ะ สมภารกรอดอธิบาย หลวงพ่อจะไปไหนหรือครับ ถามอย่างสงสัย กลับคืนสู่ธรรมชาติข้ามาจากที่ไหนก็จะกลับไปที่นั่นมันเป็นสัจธรรมของชีวิต หมายความว่า ผู้อ่อนวัยกว่ามีอาการตระหนก ถูกแล้วข้าจะละสังขารจำได้ไหมที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ัวข้าจะละสังขารในอีก7 วันข้างหน้า ภิกษุอาวุโสบอกกล่าว อีก7 วันอีก7 วันหลวงพ่อจะ มรณภาพ ท่านสมภารต่อให้ภิกษุหนุ่มยิ่งตระหนกมากขึ้น อย่าตกอกตกใจไปเลยอะตงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีผู้ใดหลีกพ้นนี่คือสัจธรรมของชีวิตของสังขารธรรมทั้งหลาย สมภารกรอดพูดปลอบผู้เป็นศิษย์แม้จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอว่ามิได้อยู่ในเพศคารวาสหากภิกษุตรงก็มิอาจกลั้นความโศกาอาดูลเอาไว้ได้น้ำตาของท่านเอ่อล้นเต็มขอบตาทั้งสองข้าง อย่าร้องไห้อาตงอย่าร้องไห ้ท่านสมภารปรามทั้งที่ท่านเองก็ต้องกลั้นไว้อย่างยากเย็นอาศัยที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนจึงสามารถหักห้ามความเศร้าโศกได้สุขุมคำเพียรภาพกว่าอีกฝ่าย ผมยังทำใจไม่ได้ครับ ผู้อาวุโสน้อยกว่าสารภาพ อาตงผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อความตายมาถึงอย่าให้เสียชื่อนักปฏิบัติเลยนะ ท่านเตือนสติภิกษุหนุ่ม ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่แล้วกำหนดว่าเสียใจหนอเสียใจหนอจงพิจารณาตามหลักของเหตุผลว่ากำลังเสียใจเรื่องอะไรหาเหตุคือที่มาของมันแล้วดับเหตุนั้นเสียเมื่อเหตุดับผลก็ดับนี่เป็นวิธีดับทุกข์ตามแนวอริยสัจเจ้าทำได้ไม่เจหรือ ครับผมจะทำเดี๋ยวนี้ และภิกษุหนุ่มจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาสำรวมจิตเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ลืมตาแล้วรายงานท่านสมภารว่า หลวงพ่อครับความเสียใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน ั่นไงเห็นแล้วหรือยังล่ะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมตั้งมั่นได้เร็วเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเจ้าก็สามารถเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาได้เห็นอานิสงส์ของการฝึกสติหรือยังล่ะ สมภารกรอดพูดอย่างภูมิใจในผู้เป็นศิษย์ เห็นแล้วครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเทียวว่าสุขหรือทุกข์ดีใจหรือเสียใจล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท ้ทีนี้เจ้าก็รู้เท่าทันธรรมชาติของชีวิตแล้วสินะดีแล้วข้าขออนุโมทนาด้วย ผมขออโหสิกรรมต่อหลวงพ่อกรรมใดที่ผมได้ล่วงเกินหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขอหลวงพ่อได้โปรดอโหสิกรรมนั้นให้ผมด้วย ภิกษุตรงก้มลงกราบที่เท้าของท่านสมภารพร้อมกล่าวคำขอขมาลาโทษ เช่นเดียวกันอาตงหากข้าล่วงเกินเจ้าก็ขอให้เจ้าอโหสิให้ข้าด้วยเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันและกันนะอะตงนะ เงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุหนุ่มก็กล่าวขึ้นว่า หลวงพ่อครับผมขอเลื่อนเวลาไปบางกอกจะได้ไหมครับผมอยากจะอยู่ก่อนเพื่อจัดการเรื่อง ไม่ได้ไม่ได้เ เลื่อนไม่ได้เป็นอันขาด ผู้สูงวัยกว่ารีบโบกมือห้ามทั้งที่อีกฝ่ายพูดยังไม่ทันจบ เจ้าไปพรุ่งนี้ดีแล้วเพราะนานๆจึงจะมีเรือโยงล่องไปบางกอกสักที ถ้าอย่างนั้นผมก็เหมือนคนเนรคุณหลวงพ่อเมตตาผมมาโดยตลอดแต่ผมไม่เคยตอบแทนบุญคุณ น้ำเสียงที่พูดแสดงความน้อยใจ ทำไมจะไม่เคยการที่เจ้าปฏิบัติตนเป็นคนน่าเลื่อมใสอยู่จนทุกวันนี้ก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณข้าแล้วอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงซากศพของข้ามันก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ข้าทิ้งมันแล้วข้าก็ไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรกับมัน ท่านสมภารพูดอย่างผู้ที่เข้าถึงธรรมโดยแท ้แต่ถึงอย่างไรผมก็ยังอยากดูแลงานให้เรียบร้อยเสียก่อนโปรดให้โอกาสผมได้ทดแทนบุญคุณหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเถอะครับ เป็นครั้งแรกที่ผู้เป็นศิษย์แสดงอาการดื้อดึง อาตงข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีความกตัญญูที่แนบเนื่องอยู่ในจิตใจทำให้เจ้าอยากอยู่ทำศพข้าและข้าก็จะไม่ขัดข้องเลยหากว่าพรุ่งนี้เตี่ยของเจ้าจะไม่มาอารวาสเจ้าไปบางกอกพรุ่งนี้แหละดีแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเชื่อข้าเถอะ ภิกษุตรงพิจารณาตามเหตุผลของท่านสมภารแล้วก็เห็นพ้องด้วยบิดาของท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงมาแต่ไหนแต่ไรวันพรุ่งนี้หากท่านไม่ไปบางกอกในตอนเช้าเสียก่อนตกเย็นก็ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นวันนี้อีกเป็นแน ่ถ้าเช่นนั้นผมขอฝากหลวงพ่อช่วยกราบเรียนหลวงตาแทนผมด้วยมันกระทันหันเสียจนผมตั้งตัวไม่ทัน ข้าบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับข้าคิดว่าจะไม่เรียนให้ท่านทราบเพราะท่านแก่มากแล้วเดี๋ยวจะคิดมากจนล้มเจ็บไปก็จะเป็นบาปกับข้าและเจ้าเปล่า ๆสมภารกรอดที่แจงเมื่อพูดถึงสมภารกลางภิกษุตรงหน้าสลดลงด้วยสมภารสูงอายุผู้นั้นเคยให้ความเมตตาเอ็นดูท่านมาตั้งแต่ก่อนบวชเนนทั้งยังช่วยเหลือให้ได้มาอยู่ที่วัดโบสถ์แห่งนี้อีกด้วย อะไรก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องเตี่ยของเจ้าข้าไม่อยากเห็นแกมาอาละวาดจ้วงจาบด่าพระสงฆ์องค์เจ้าการด่าพระบาปหนายิ่งกว่าด่าคนธรรมดาเพราะพระท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นการไปของเจ้าจะช่วยให้แกไม่ต้องทำบาปมากขึ้น แม้จะยอมจำนนต่อเหตุผลของท่านสมภารกระนั้นภิกษุตรงก็ยังรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังห่วงทั้งผู้บังเกิดเกล้าและผู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตอันได้แก่ท่านสมภารทั้งสองแต่ด้วยจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นก็ทำให้ท่านตัดใจได้ในที่สุด เอาล่ะเจ้านอนได้แล้วข้าก็จะไปนอนเช่นกันพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปส่งเจ้าที่เรือจะได้ฝากฝังเขาให้เรียบร้อย สั่งเสร็จท่านสมภารจึงเดินกลับกุฏิของท่านภิกษุตรงลุกตามไปส่งถึงหัวบันไดเห็นท่านขึ้นกุฏิเรียบร้อยจึงเดินกลับกุฏิของตน